naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj dobrą żywność na świątecznym stole. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 grudnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zaapelował o przestrzeganie zasad sanitarnych podczas przedświątecznych zakupów wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W Belgii z powodu trudnej sytuacji epidemicznej zamknięto szkoły podstawowe i przedszkola. W Samogródzie pożegnano Włodzimierza Paca, wieloletniego korespondenta Polskiego Radia na Białorusi. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował o przestrzeganie zasad sanitarnych podczas przedświątecznych zakupów. W Polsce potwierdzono już 2 przypadki nowego wariantu koronawirusa Omikron, który w innych krajach dość szybko rozprzestrzenia się. Często odwiedzamy w tej chwili sklepy, galerie, dlatego tam też tych osób niestety będzie dość dużo, więc powinniśmy jednak pamiętać o tym, aby przestrzegać tych podstawowych zasad, czyli zawsze zakładać maseczkę, starać się przestrzegać dystansu, dezynfekować ręce. To jest bardzo ważne, aby w tych dużych skupiskach ludzkich jednak przestrzegać tych podstawowych zasad. Minionej doby zarejestrowano w Polsce ponad 19 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 543 osoby. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Od dzisiaj szkoły podstawowe i przedszkola w Belgii są zamknięte z powodu trudnej sytuacji epidemicznej. Jest także zgoda Wysokiej Rady Zdrowia na szczepienie dzieci od 5 do 11 roku życia. Beata Płomecka. Decyzja o wydłużeniu do 3 tygodni ferii świątecznych zapadła kilkanaście dni temu. Rząd federalny i władze regionalne uznały, że w związku z szybko rozprzestrzeniającym się wirusem należy wcześniej zamknąć szkoły podstawowe i przedszkola. Szkoły średnie pracują w trybie hybrydowym, a w Belgii już wkrótce ruszą szczepienia dzieci od 5 do 11 lat. Oczywiście decyzja w tej sprawie należy do rodziców, a czołowy belgijski wirusolog profesor Mark Van Ranst w rozmowie z telewizją VRT zachęcał do tego. Od 4 do 5 milionów dzieci otrzymało już szczepionki bez skutków ubocznych. Profesor dodał, że szczepienia wśród dzieci pozwolą częściowo ograniczyć szybkość rozprzestrzeniania się koronawirusa, bo ogniska COVID ostatnio potwierdzano przede wszystkim w szkołach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Krakowie prezentujemy to, co najcenniejsze w polskim designie i architekturze, mówił wicepremier i minister kultury Piotr Gliński w oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie w Kamienicy Szołajskich. Odwiedził tam 2 nowe stałe ekspozycje. Pierwsza poświęcona jest designowi, a druga architekturze. Obie prezentują dokonania polskich twórców z ostatnich 120 lat, mówił wicepremier Gliński. To jest krótki przegląd tego, co najbardziej cennego jest w polskim designie i w polskiej kulturze, pięknie przedstawione. I myślę, że to będzie miejsce bardzo popularne. My obcujemy z designem na co dzień, z architekturą obcujemy na co dzień, a więc jest to sztuka bliska człowiekowi. Wicepremier powiedział, że docelowym miejscem prezentacji wystaw będzie hotel Krakowia, gdzie po remoncie powstanie Muzeum Architektury i Designu. Koszt przebudowy to według szacunków około 425 milionów złotych. Hotel Krakowia jest wpisany na listę zabytków. Budynek ma unikatową, modernistyczną architekturę z lat 60. Został zakupiony przez Skarb Państwa w 2016 roku. Najbliższa rodzina, przyjaciele i koledzy z pracy pożegnali w Samogródzie Włodzimierza Paca, wieloletniego korespondenta Polskiego Radia na Białorusi i w Rosji. Prezydent pośmiertnie odznaczył Włodzimierza Paca Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie rodzinie zmarłego przekazał ambasador Polski na Białorusi Artur Michalski. Podkreślał, że Włodzimierz Pac był wyjątkowym dziennikarzem. Bardzo często współpracowałem z panem redaktorem Włodkiem Pacem. Zawsze był na wszelkiego rodzaju uroczystościach, które organizowaliśmy. W zasadzie wszędzie, gdzie cokolwiek się działo i zapamiętałem go jako osobę, która z niezwykłą pasją podchodziła do tego, co robi. Jako osobę niezwykle życzliwą i taką, która poszukiwała tego, co się naprawdę dzieje. Pozostanie na pewno w pamięci. Zrobił bardzo wiele dla takiego lepszego rozumienia się Polaków i Białorusinów. Włodzimierza Paca pożegnał również Piotr Pogorzelski, który jako dziennikarz Polskiego Radia zastępował go czasem w Mińsku. Był bardzo profesjonalny i bardzo dobrze się znał na Białorusi i właściwie wiedział po prostu o tym kraju wszystko i znał też takie szczegóły, które nawet nie każdy korespondent zna po prostu.

gości. Zaczniemy właśnie tak, jak zaczęliśmy się dzisiaj, We Are Family. No i tak zabawię się w takiego rodzinnego wodzireja i taką imprezę im z okazji 40. rocznicy ślubu, która właśnie przypada w 81. roku mieli ślub i będziemy grać taką muzyczkę. Trzymam kciuki zatem. Proszę pamiętać, że dobry wodzirej powinien mieć kotylion, żeby się wyróżniać na tle, żeby każdy wiedział, za kim podążać w tan. Tymczasem kolejna propozycja w takim razie na 40-lecie ślubu to Rod Stewart i Young Turks, a za chwilę jeszcze szybciej, czyli Rhythm of My Heart. Tutaj na parkiecie na 40-leciu ślubu ostrożnie z rozrusznikami serca. We'll be right back. Program trzeci. Ulubiona piosenka wszystkich kardiologów w wykonaniu Roda Stewarta. To program trzeci Polskiego Radia i numer 2273, który cały czas pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszam do dzielenia się wspomnieniami z muzyką, która właśnie wybrzmiewa w Departamencie Rytmu. A dobry wieczór. Mano, skoro wspomnienia, no to takie wspomnienie bardzo ogólne. No nie ma chyba okresu w muzyce takiego jak koniec lat 70. i potem 80. i początek 90., które by tak fantastycznie pasowały do wszelkiego rodzaju imprez, potańcówek, dyskotek. Przede wszystkim rytmika z dodatkami soulu i popu i bluesa i troszeczkę jazzu. Do tej pory ludzie na dyskotekach bawią się ciekawie właśnie przy takiej muzyce, kiedy mamy imprezy typu nazywają się Powrót do przeszłości, to wtedy cały parkiet jest oblegany. Czy obecnej muzyce? Niekoniecznie. To chyba zależy od imprezy, na którą się udamy, bo są takie miejsca, gdzie Despacito albo Young Leosia właśnie powodują wysyp ludności na parkiet, a są takie, w których na przykład zespół Queen taki wysyp powoduje. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Trójka. Program trzeci. Troubles in decays, and I had a million dinners brought to me on silver tray. Give me everything I need to feed my body and my soul. Will I grow a little bigger? Maybe that can be my goal. I was told a million times of all the people in my way how I had to keep on trying and get better every day. But if I crossed a million rivers and I rode a million miles, zespół Queen w trójce. Keep Yourself Alive. Teraz przenosimy się do roku 83, kiedy to zespół Van Halen wydał swój najbardziej doceniony przez listy przebojów utwór Jump. Wokół tego utworu krąży wiele legend, łącznie z taką, że Eddie Van Halen wziął fragment utworu Kiss on My List w wykonaniu Hall & Oates i po prostu wykorzystał go w utworze Jump, do czego się przyznał. Sam Daryl Hall z Hall & Oates powiedział, że w zasadzie to on nie ma z tym problemu. Cały utwór jest w tonacji C, solówka jest w ogóle w B, także to jest bardzo oryginalny utwór, nagrany w domowym studiu Van Halena, Ediego Van Halena, świeżo po tym, jak zaczęło być operatywne. O, jak już można było wejść coś nagrać, to sobie panowie ten utwór tam właśnie nagrali. Tymczasem za moment jeszcze Panama w trójce, a teraz 129 uderzeń na minutę. Trójka. Program trzeci. Panama to pan Van Halen z ekipą na antenie radiowej Trójki na 19 minut przed 21. Teraz proponuję państwu zespół, który również zapisał się nie tylko w świecie muzyki, ale także w świecie fryzur. Niektórzy nazywają tę fryzurę pudel metalowcem, inni po prostu kojarzą ją z muzykami glam rockowymi, glam metalowymi lat 80. To zespół Bon Jovi. Najpierw utwór, który jest na granicy daty przydatności do życia w programie Departament Rytmu, dlatego że jest to rok 2000. It's My Life, ale za chwilę coś trochę starszego. Living on a Prayer to Bon Jovi w programie trzecim Polskiego Radia. This ain't a song for the broken hearted. Program trzeci. To Bon Jovi, Living on a Prayer. Przypominam, że numer do trójki to 2 2 i 7 3. Można śmiało dzwonić, tak jak nasz słuchacz zadzwonił z życzeniami. Dobry wieczór, Paweł. Ja chciałem Państwu złożyć życzenia, aby święta Bożego Narodzenia stały się czasem radości, pokoju, miłości i wszelkiego dobra. No i sukcesów. Wszystkiego dobrego jeszcze raz wszystkim słuchaczom. A jakby się udało, to może José Feliciano coś świątecznego, bo on ma taki specjalny kawałek. Państwo będziecie wiedzieć. Dam tutaj nura, żeby przegrzebać naszą przepastną bazę muzyczną i zobaczyć, czy pan José Feliciano się pojawi w dzisiejszym programie, bo przypominam, Departament Rytmu trwa do północy. I do północy można dzwonić i dzielić się swoimi wspomnieniami z muzyką, którą tutaj państwu prezentujemy. A jeżeli państwo czują wewnętrzny imperatyw, aby podzielić się również życzeniami świątecznymi, to proszę bardzo, Wigilia już w piątek, zatem program Trzeci Polskiego Radia też coś specjalnego dla państwa przygotuje. Jeden z naszych słuchaczy pytał, kiedy zaczniemy grać świąteczne utwory. No wczoraj w Trzech Stronach Dźwięku parę świątecznych utworów się pojawiło. Myślę, że zupełnie śmiało można wypatrywać około świątecznych dzieł liryczno-muzycznych na antenie Trójki od poniedziałku. Mam nadzieję, że państwa gusta będą tutaj zaspokojone. I oczekiwania oczywiście. Numer 2 2 7 3. Gdyby ktoś czuł wewnętrzną nieśmiałość, to można korzystać z maila. lukasz.ciechański@polskieradio.pl. A teraz jeszcze przed serwisem Trójki, przed 21, coś od Iron Maiden, który chyba nie pojawiał się jeszcze tutaj na naszej antenie w Departamencie Rytmu, to Fear of the Dark. Yeah.